Later is al lang begonnen, kleine orkest, hoorde je. Je weet wel, die band rondom Harry Jekkers. En later is voor heel veel mensen al begonnen. Want misschien ben je nog niet aan je pensioen toe. Maar als het goed is, ben je wel iets apart aan het leggen voor later. Misschien ook wel helemaal niet. Dat kan ook. Jouw ervaringen kun je delen via een appje naar de NPO Radio 1-app. En misschien win je er zelfs wel een geranium mee. We praten hierbij vanavond het pensioen van alle kanten. En de eerste gast is Olaf Simonsen van Wijzer in Geldzaken. Olaf, goedenavond. Goedenavond. Jij bent gespecialiseerd in pensioen. Waarom? Nou, ik hou me vooral bezig met leren omgaan met geld in het algemeen. En pensioen is daar een belangrijk onderdeel van. Ja, ja. En toch is het iets waar mensen het liefst niet mee bezig zijn. Of ligt dat aan mij? Nee hoor, dat ligt niet aan jou. Dat is inderdaad herkenbaar. En veel mensen zijn ook onzeker over hun pensioen. Je ziet ook wel veel pessimisme rondom pensioen. Maar ja, juist daarom is het wel goed om daar nu even naar te kijken, zodat je er niet te veel zorgen over hoeft te maken. Nee, precies. Nou ja, we gaan er vanavond van alle kanten naar kijken. Ik begon gewoon even bij de basis, bij mijn eigen kinderen van 13 en 11. Ik vroeg hen eventjes wat zij denken dat pensioen eigenlijk is. En ik kreeg als antwoord in eerste instantie van mijn dochter Liva dit. Als je wat ouder bent en je mag stoppen met werken en je bent te moe, dan mag je stoppen met werken. En dan krijg je geld volgens mij. En dan ben je op pensioen. Oh ja. En voor wie krijg je dan geld? Je werk. Ja, dus dat het, zij dacht dus dat stel nu dat ik moe ben na deze uitzending, ja. Dan kan ik gewoon stoppen en dan krijg ik wel gewoon doorbetaald. Ik vind dat ze het heel goed uitlegde. Nou, ik vond het verbaast mij dat ze überhaupt het woord kende. Mijn zoontje is nog net iets jonger en die zei het volgende, Sim. Oh, dat weet ik. Stel je werkt al. Zo'n beetje vier. Je bent 65 of zo, 61, 60. En dan. En je hebt genoeg geld om verder zo'n beetje niet te werken. Dan ga je met pensioen. En volgens mij krijg je dan geld ook nog van de regering. En dan, als je ouder bent, dan ga je naar zo'n oud ding. Ja, dan werd het nog heel ingewikkeld. Een oud ding ga je naartoe. Dat is, hij bedoelde een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis. Ja. Maar dat is dus een oud ding. Maar dat vind ik wel grappig dat hij dat woord niet wist. Maar dat hij eigenlijk best wel redelijk goed voor jongetje van 11. Chapeau. Ja, dat verbaast me. Hij is alleen, denk ik, wat optimistisch over de leeftijd waarmee je met pensioen gaat. Het begon met 65, het werd 61, het werd 60. Ja. Het was iets met de 6. Voor hem dat er niet in zit. Nee, wat wordt het, denk je? Hij is nu 11. Wanneer? Nou ja, het loopt nu, voor zover we nu kunnen voorzien, tot 70. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat dat nog verder oploopt. Er is afgesproken dat het oploopt met de levensverwachting. Zodat iedereen wel ongeveer even lang van zijn pensioen kan genieten. En eventjes, want het verandert natuurlijk. Het lijkt wel alsof we steeds jonger oud worden. Of ouder jong blijven. Ja, dat is ook zo. We worden natuurlijk ook allemaal steeds ouder. Hè? Dat gaat best wel snel. En de pensioenleeftijd loopt ook op. Ik mag zelf, krijg ik in ieder geval AOW als ik 68 ben in een paar maanden. Ja. Die 65 die je zoontje in zijn hoofd heeft, die zit bij veel mensen nog in het hoofd. Ja. Maar die is natuurlijk, dat is ook omdat dat soort van ingesleten is. Maar die geldt voor de meesten niet meer. Tenminste, dat kan natuurlijk wel, maar daar moet je dan wel iets extra's voor opzij zetten. Ja, dat zei hij, hè? Als je genoeg geld hebt, zei hij. Ja. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Als je geld van de regering krijgt, dat heeft hij eigenlijk ook wel goed. Hè? Dat, tenminste, het zit aardig in de buurt. Ja, terwijl mijn dochter zei, je werkt. Dus waar komt nou eigenlijk dat pensioen echt vandaan, Olaf? Ja, in Nederland hebben we een AOW, zoals de meeste mensen weten. Dat is in principe voor iedereen die in Nederland gewerkt en gewoond heeft tot aan zijn pensioen. En die AOW leeftijd schuift wel steeds op, maar er is wel voor iedereen AOW. Er is een uitzondering voor. als je een deel van je leven in het buitenland gewoond of gewerkt hebt. Maar als je voor de jaren dat je in Nederland hebt gewoond en gewerkt, krijg je AOW. En de meeste mensen die een werkgever hebben, dus een baan bij een baas, zeg maar even. Ja. Die bouwen ook via hun werk nog pensioen op. En die twee samen, dat moeten dan voor zorgen dat je, nou ja, dat je een goede oude dag kunt genieten. En degene die met pensioen gaat, ja. Wat heeft hij gemiddeld dan te besteden? Ja, dat is heel erg afhankelijk van je salaris dat je verdiend hebt, van wat je zelf opzij hebt gelegd, van wat je werkgever heeft ingelegd. Vroeger zeiden ze wel, nou ja, je kunt rekenen op 70% van je laatst verdiende loon. Dat is een soort streefbedrag. Maar dat geldt eigenlijk niet meer. En het is ook heel erg de vraag wat je nodig hebt. Hè. Dat hangt natuurlijk ook van heel veel factoren af. Dus eigenlijk is daar geen goed antwoord op mogelijk. Denk wat je kunt doen is zelf even checken hoe het ervoor staat. En dat is op zich niet zo moeilijk. Ik zou eigenlijk iedereen aanraden, hou je niet elke dag met je pensioen bezig. Maar kijk wel even één keer per jaar hoe het ervoor staat. Bijvoorbeeld op mijn pensioenoverzicht. Daar kun je zien wat je aan pensioen hebt opgebouwd. En hoeveel je ongeveer krijgt als je blijft doorwerken tot je pensioenleeftijd. Het staat zelfs bij hoeveel je nu zou krijgen als je nu zou stoppen. Dat is voor de meeste mensen niet zo heel veel. Mm-hmm. Maar ja, dus je moet het zelf checken. Ja, ja, wat ik dan frappant vond, want ik ben dan zelf ZZP'er. Ja. Dus dan wordt het al een ander verhaal. Klopt. En precies wat jij nu zegt, ik dacht, nou laat ik het dan even checken zelf, als we het de hele avond over pensioen gaan hebben. Ik krijg gewoon pensioen. Oh, dan heb je ook in het verleden werkgevers gehad, denk ik, of niet? Ja, ja, precies. Ja, dus ik was blij verrast. Maar worst case scenario, als je ZZP'er bent, waar moet je dan van rondkomen na je 70ste? Van je AOW. En dat hangt er dus vanaf of je samen bent of alleen. Ik weet die bedragen eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar AOW is een soort van minimum. En dat hebben de meeste mensen ook echt wel nodig. Dat is niet breed, maar daar kun je in ieder geval van leven. Ja. Maar het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf. Wat voor een. Heb je nog een huis waar je een hypotheek voor moet betalen? Of heb je hypotheek afgelost? Woon je in een huurhuis? Dat soort dingen. Dus of dat voldoende is, dat hangt ook heel erg van je eigen situatie af. Ja, gaat het vaak mis dat mensen er niet over nagedacht hebben? Het gaat wel mis. Gelukkig hebben we in Nederland een heel goed pensioenstelsel. Dus een van de beste van de wereld, zeggen ze zelfs. Mm-hmm. In veel gevallen gaat het ook goed. Maar in sommige gevallen is dat ook meer geluk dan wijsheid. De klas toevallig vandaag dat ongeveer 20-30% van de mensen eigenlijk te weinig pensioen opbouwt. Nu is dat ook nog niet eens voor iedereen erg, hè? Want misschien heb je ook wel minder uitgaven als je met pensioen gaat. Maar het kan ook best zijn dat je daardoor niet de dingen meer kunt doen die je altijd gewend was te doen. Ja, ja. We hebben eventjes onze Melissa de straat opgestuurd. Die heeft dus gewoon aan wat willekeurige mensen gevraagd wat ze nou eigenlijk weten over het pensioen. Melissa Dubois, hoor je even op straat. Luister je even mee, Olaf? Ja, zeker. Ja. Wat weet je eigenlijk van pensioen? Nou, ja, het is een aanvulling op je oude dagvoorziening. Dat je toch nog wat extra's hebt. Zo zie ik het. Dan zit ik meer te denken van als je 65 bent, dat je dan nog een reserve hebt wat je hebt opgebouwd in al die jaren dat je gewerkt hebt. Pensioen is voor mij het geld wat je krijgt als je niet meer werkt. En dat, dat is een AOW-uitkering op een gegeven moment. En ook pensioen wat je hebt opgebouwd bij je werkgever. En die twee geldstromen, die hoop ik, als ik niet meer werk, dan doordat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, mee te gaan maken. Nou, wat ik weet van pensioen is dat de verzekeringsmaatschappijen investeren jouw geld in vastgoed of in aandelen. En de winsten, daar wordt het pensioen dan van betaald. Plus wat er in de kas wordt gelegd. Nou, dat je in ieder geval heel lang door moet werken voordat je überhaupt pensioen krijgt. Ja, dat het uiteindelijk je oude dag zeg maar is en dat je het daarvan moet doen. Wat weet je eigenlijk van pensioen af? Ik weet vooral voor mezelf dat ik sowieso nooit met pensioen zal gaan. Ik ben copywriter van beroep. Schrijven doe ik mijn leven lang al graag. En ik kan me niet voorstellen dat er een dag komt dat ik zeg, nu stop ik met schrijven. Nou, ik heb werknemers. Ik weet dat ik natuurlijk daaraan betaal en dat de werknemer een deel betaalt. En ik vind het heel goed dat het er is, maar... Ja, ik weet er niet veel van. Het heeft niet mijn prioriteit interesse, moet ik zeggen. En het is natuurlijk ook niet echt een onderwerp wat je vaak bespreekt op een verjaardag of met vrienden. Ja, is het toch een beetje een soort taboe? Of is het juist iets heel saais? Of ja, waarom bespreken mensen dat niet echt veel met elkaar? Ja, ik denk gewoon omdat we... Ja, dan denk ik, dat duurt nog zoveel jaar. Weet je wel, dus in mijn geval zeggen ze misschien wel tegen de tijd dat ik 70 ben. Dus dan denk ik, ja, daar denk ik gewoon nog niet over na. Weet je, dan kan ik misschien wel dood zijn. Dus ik denk dat dat wel een beetje het is. Dat pensioen is net zoiets als je vraagt aan iemand, hoe verdien je? Ja. En dat is toch een stukje taboe, lijkt het wel. Daar wordt niet over gesproken. En volgens mij moet je juist daar wel over spreken en praten. Dat anderen er zeg maar beter van worden. En weten wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En wanneer je dat moet doen. Ja, nou ja, je stopt met werken. Je hebt weer een nieuwe fase in je leven. Heel veel mensen vinden het jammer. Maar ik kijk er eigenlijk best wel naar uit. Want ik heb zin om allemaal leuke dingen te doen. En ik kijk er gewoon wel naar uit. Dus ja. Nee, het heeft niet zo mijn interesse. Ik vind het een beetje saai en... Ik weet eigenlijk wel dat ik me erin zou moeten verdiepen, maar ach, wie dan leeft die dan zorg? Ik ben nog jong, dus ik ben daar eigenlijk nog niet echt mee bezig. Hoe oud ben je? 24. Dus je hebt nog even te gaan? Ik heb nog wel een jaartje of 60 plus te gaan, ja. Als het niet meer is. Ik ben 60, dus er wordt in mijn leeftijdscategorie veel over gesproken. Over pensioen en wanneer je met pensioen gaat. En of je al eerder met pensioen zou kunnen gaan, of dat mogelijk is. Dus daar hebben we het wel over. En zit je daarover na te denken eerder met pensioen? Weet je hoe je dat dan bijvoorbeeld moet regelen? Ja, ik zou graag iets eerder met pensioen gaan, want mijn AOW begint op mijn 67ste. Dus ik zou graag zeg maar op mijn 65ste of 64ste met pensioen gaan. En dat is mogelijk. Hè. Dan krijg je wel iets minder pensioen uitbetaald. Maar het is eventueel mogelijk. Ik vind het gewoon een beetje een raar idee om nu al bezig te zijn met dat ik over 20 jaar allemaal genoeg geld heb. Ja, weet ik veel. Misschien ben ik al lang dood. Ik ga ervan uit dat ik nu de komende jaren ga leven en tegen de tijd pensioen komt. Dat ik dan wel een beetje moe en oud ben en gewoon een rondje door Amsterdam wil lopen of zo. Moe en oud, ja, 67. Terwijl bij heel veel mensen begint het dan nog een keer. Dan kun je nog tientallen jaren mee. Olaf Simonsen, wijzer in geldzaken. Is er pensioen voor iedereen? Want soms hoor je natuurlijk van die drama-verhalen van... nee hoor, het geld raakt op en er zijn te weinig jonge mensen... die nog geld in die pensioenfondsen storten. Ja, die verhalen hoor ik natuurlijk ook. Ik vind dat niet heel realistisch. Je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Maar volgens mij doen we er alles aan om een goed pensioensysteem te houden in Nederland. Dat betekent natuurlijk wel, omdat we allemaal steeds ouder worden... dat we ook langer door moeten werken. Want anders wordt het inderdaad onbetaalbaar. Maar ja, ik ben daar niet zo bang voor dat er helemaal geen pensioen is... Dus ja, die angst die komt volgens mij ook voor een groot deel uit onbekendheid. Mensen, nou ja, wat mij opvalt in de verhalen is dat mensen ergens wel weten wat pensioen is. Hè? Dus het systeem, hoe dat in elkaar zit, dat weten ze wel. Maar als het over hun eigen pensioen gaat, weten ze eigenlijk niet zo goed waar ze aan toe zijn. Nee. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En ja... vooral jongeren, die hoor ik, tenminste, ik ga er even vanuit dat het jongeren die zijn die dan zeggen van ja, tegen die tijd ben ik misschien wel dood. Ja, dat is natuurlijk zo. Ik snap ook als je 24 67, bent. 67, 68, dan ben ik dood. Ja, als je 24 bent, snap ik dat je nog niet elke dag met je pensioen bezig bent. Ja. Maar ik zou wel zeggen, als er echt iets groots in je leven verandert, hè, je gaat een huis kopen of je gaat trouwen of je krijgt kinderen of je gaat samenwonen. Dan is het wel belangrijk om ook even naar dat pensioen te kijken. Wat niet veel mensen weten is dat pensioen meer is dan een oude dagvoorziening. Hè? Ja. Pensioen kan ook iets doen op het moment dat er iets met jou of met je partner gebeurt. Of dat je arbeidsongeschikt raakt. Daarvoor ziet het pensioen ook vaak in. Dus het is wel goed om zeker rondom dat soort belangrijke levensgebeurtenissen wel even ook na te denken over wat betekent het nou eigenlijk voor mijn pensioen. Ja, nog één vraag waarvan mensen altijd zeggen het is een domme vraag, maar ik stel hem gewoon, want ik heb je nu toch. Domme vragen bestaan. Nee, hè, precies. Moet ik eigenlijk met pensioen? Want ik wou eigenlijk zelf tot mijn 80ste, nou 85ste wel door. Ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet. Ik vond het wel mooi dat die meneer, die copywriter ook, zei... Ja, ik ga eigenlijk nooit met pensioen. En als je werk je hobby is, dan zou ik zeggen, vooral doorgaan. Het is wel zo dat als je een werkgever hebt, dat je dan wel daar met je werkgever ook afspraken over moet maken. Het is niet zo dat jouw werkgever verplicht is om jou na de pensioenleeftijd in dienst te houden. Mm-hmm. Maar als je ZZP'er bent of voor jezelf werkt op een andere manier, dan is niemand die jou verplicht om met pensioen te gaan. Je krijgt alleen op een gegeven moment wel vanzelf je AOW. Dus dat is natuurlijk dan mooi meegenomen. Maar voor veel mensen is het ook... Dat verhaal hoor je veel minder. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon na je pensioen te blijven werken. En wat ik nog wel daarbij wil zeggen, dat je hoeft ook niet van de ene op de andere dag met pensioen. Wat veel mensen ook doen is... Bijvoorbeeld op een gegeven moment wat minder gaan werken. Die tijd wat verspreiden. Dan hou je het misschien ook wat langer vol. Dus ja, het zijn allemaal mogelijkheden, maar dan moet je toch even in verdiepen. Niet als je 24 bent misschien, maar wel als je grote beslissingen in je leven neemt. Dan is pensioen ook wel even belangrijk om naar te kijken. Dankjewel, Olaf Simons. Het is een heel positief verhaal. Zo dadelijk komt er een enorme negatieve draai op hoe het ook nog weer mis kan gaan. Dus ik hoop dat je nog even blijft luisteren. Zeker. Maar bedankt tot zover, Olaf. Graag gedaan. Dag. Ja, er zijn ook liedjes over pensioen en dat zijn er eigenlijk best veel. En als je dan even gaat zoeken, dan kom je ook hele leuke tegen. Bijvoorbeeld een liedje van het album Liedjes van Vaarwel van niemand minder dan Sjaak Bral. Met de titel Alleen een Oen gaat met pensioen. Zing het laatste zinnetje maar mee, ja? Alleen de laatste zin. En hoe weten we wat de laatste zin is? Ik geef een teken, ja? Ik doe wel zo. Stel je toch eens voor, de lichten gaan op groen. Je eerste vrije dag, ja, je bent eindelijk met pensioen. Er is geen reden meer om op te staan, dus blijf je in je bed. Elke dag is het hetzelfde, je zit wat en je zept. En al die stomme klusjes in het huis moeten nu af. Vroeger leek dat leuk, nu lijkt het wel een straf. Want je moet dit nog, je moet dat nog, schat, je moet het tuin nog doen. En je denkt al bij jezelf, alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Parend door het raam zie je de regen op het plein. Het liefste zou je nu op je werk zijn. Maar er is niemand meer die met je belt en vraagt hoe of het gaat. En er zijn geen nieuwe roddels bij het koffieapparaat. Bij het koffieapparaat. Nee. Je kinderen zijn druk, ach ze hebben weinig tijd. Want ze hebben zelf nu een gezin, verantwoordelijkheid. Dus ze gaan al snel weer weg, je geeft je dochter vlug een zoen. En je lacht wat als ze zegt, alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Met z'n tweeën ouder worden leek het ideaal. Maar het lijkt alsof ze spreekt in een andere taal. Ach, je vraagt jezelf af, waarom ben ik ooit getrouwd? Van alle missers in mijn leven was die vrouw de grootste fout. Je leest vaak in de krant dat iemand plotseling overlijdt. Vlak nadat hij was gestopt met werken is vaak het trieste feit. Dus ga maar lekker door, ja blijf gewoon van alles doen. Want u weet nu allemaal, alleen een oem gaat met pensioen. Een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Alleen een oem gaat met pensioen. Nou, dat is niet helemaal waar. Jacques Bral, er gaan ook best wel heel veel slimme mensen met pensioen. Eigenlijk gaan er best heel veel mensen met pensioen. En toch hoor je er weinig over als je er zelf niet middenin zit. En daarom hebben we vanavond de pensioenshow. We hoorden net ook al mensen op straat over pensioenen, dat het ook wel een taboe lijkt. En ik ben zo benieuwd, als jij met pensioen bent, waar jij nou van moet rondkomen iedere maand. Nou, is dat iets wat je niet deelt, maar mocht je het wel willen, kan anoniem. Kun je een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Heb je het ruim of moet je toch echt wel beknibbelen nu je met pensioen bent? Laat het even weten. En heb je ook nog tips of een goed verhaal over jouw pensioen, hoe je het invult of wat de voordelen zijn? Dan kun je zelfs een geranium winnen zo dadelijk. Dus stuur even een appje via de NPO Radio 1 app. Of luister gewoon even mee naar de verhalen van anderen, zoals Ina Koolhaas-Revers. Die ging niet bepaald achter de geraniums zitten. Mevrouw Koolhaas-Revers, goedenavond. Goedenavond. Mag ik Ina zeggen? Jazeker. Fijn, want hoeveel jaar ben je? Ik ben net 74 geworden. 74 geworden en je hebt iets anders gedaan dan achter de geraniums zitten, namelijk wat? Ik ben met pensioen gegaan. Ik had een onderwijsbaan bij de hogeschool. Ja. En je weet, het onderwijs hier in Nederland verandert per week of per uur. Dus ik was heel erg blij dat ik met pensioen kon gaan. En ik dacht van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga reizen naar musea, van alles en nog wat. Dat is er ook van gekomen, maar wat nog veel leuker is, ik ben topsporter geworden. Tuurlijk. En dat is allemaal bij toeval gebeurd. Ik liep een beetje hard, kreeg last van mijn knieën, ging naar de sportschool toe, dacht dat ik het fantastisch deed, kwam een coach tegen en die zei, je doet niks goed. Oh. Kom bij mij trainen. Okay. Toen dacht ik, ja, nou, dat is natuurlijk belachelijk. Waarom zou ik bij haar gaan trainen? Mm-hmm. Maar goed, ik heb toch de stap gedaan. Ik heb er geld voor uitgetrokken. Mijn techniek was 0,0. Ik vond dat ik fantastisch roeide. En ik ben bij haar begonnen. En ze heeft me helemaal opgeleid. En na een jaar of vier heeft ze gezegd, nu ga je eens een wedstrijd meedoen. Toen zei ik, nou, dat ga ik dus echt niet doen. Nee. Want ik ben met pensioen gegaan. Ik ben niet van plan om weer een carrière te starten. De red race heb ik gehad. Zei ze, nou, het kost maar $20. En we hebben je al ingeschreven. En wij zullen wel online alle filmpjes opsturen. Ik wist niet eens waar ik aan begon. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan. En toen bleek ik in de eerste week, het was een programma van 5 weken online, bleek ik al de eerste in Nederland te staan en de eerste in Europa. En dat ben ik gebleven. Maar hoe kan dat nou op die leeftijd? Hoe kun je dat? Hoe heet het? Heet het powerliften? Ja, uiteindelijk is het powerlift is een onderdeel van CrossFit. Mm-hmm. Ja, hoe kan dat? Ik wist niet eens wat het was. Maar ze hebben mij al die oefeningen laten doen. En ik dacht van, toen ze me die wedstrijd aanbood, toen zei ik van, denk je dat ik het kan? Toen zei ze, ja, ik denk wel dat je het kan. Ja, nou ja. En toen dacht ik, nou ja, als zij dat denkt, dan zal dat dan wel. En de eerste keer dat ze zei, nou, dan kan je op je hoofd gaan staan tegen de muur. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou, die is gewoon gek geworden. De laatste keer was ik 12. Maar ja, als zij dat denkt, dan denk ik dat ook. En hoe vaak sta je nu inmiddels op je hoofd? Heel vaak. Ik ben topsporter geworden. Ik train 4 keer in de week. En zij heeft mij gevraagd met een ander samen. Jij gaat powerliften, dat hebben wij vorige week maandag in de auto besloten. Daar lijk jij mij wel geschikt voor. Toen zei ik, wat is powerliften? Ze zei, oh, dat leggen we later wel uit. Het heeft geresulteerd, en dat is wel heel erg leuk. Kijk, ik kom van militairen. Mijn vader was militair. En discipline heb ik wel. Ja. Dus hij zei, jij gaat powerliften. Ik heb meegedaan met het Nederlands kampioenschap. Ben uitgenodigd voor het wereldkampioenschap. En ben 2 keer wereldkampioen geworden. En ben je dan wereldkampioen in je leeftijdsklasse of gewichtsklasse? Of, ja, wel in mijn eigen leeftijdsklasse. Niet met 25-jarigen. En hoeveel anderen van ongeveer jouw leeftijd doen er dan mee? Niet zo heel veel. Ik wil het ook niet wegpraten, hoor. Die was 2 jaar ouder, 74. Ja. Maar als je kijkt naar de heren, je hebt heel veel oudere mannen die meedoen. Maar ook vrouwen, hoor. Ik heb inderdaad Noorse vrouwen mee zien doen van 76 jaar. En de grootste les voor mij is dat je als oudere veel meer kan dan je denkt dat je kunt. Kijk, nou, dat is een ontzettend mooie boodschap. Ik wist dat zelf ook niet. Nee. En heb je nog een beetje tijd om af en toe een puzzeltje te doen? Ik hou niet van spelletjes. Gewoon powerliften. Gewoon trainen. En ik zou heel Nederland willen vragen, zeker in deze coronatijd, om toch te gaan bewegen. Ja, nou, in een land waar we alleen over zitten te praten. En voordat je het weet, doe je mee aan de wereldkampioenschappen. Dat hoeft niet voor iedereen, maar er moet wel bewogen worden. Ik wil me daar wel sterk voor maken. Het is een mooi advies, Ina. Dank je wel en een goede avond nog. Ja, tot je dienst. Fijne avond nog. Dag. Ina Kalhuis-Revers was dat wereldkampioen powerliften. De grote, gezellige, heus niet saaie, super inspirerende Pensioenshow. Met Astrid de Jong. Laat het even weten hoe jij je pensioen invult, hoe je het wilt gaan invullen en wat er leuk aan is. Dat is ook wel prettig, want we krijgen straks ook nog verhalen over wat er soms niet zo leuk aan kan zijn. Wat wel leuk is, is dat Jason Staal hier in de studio is. Jason, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel jaren, maanden en dagen moet jij nog voordat je met pensioen gaat? Ik heb geen idee. Wat is de afstand van nu tot 80, zeg maar? Hoeveel jaar ben je? Hoe oud ben je? Ja, daar heb ik het liever niet over. Oh, oké. Maar nog best wel lang. Heb je iets geregeld? Ik ben 26. Heb je iets geregeld, Jason? Ja, allemaal heel goed. Echt? Ja. Hoe dan? Want je bent artiest, dus... Ja, dat klopt, maar ik ben ook forensisch, agogisch regiehulpverlener. Oh. En daar zit een pensioen bij, want dat is vanuit GGZ. En weet je dan ook wat je krijgt als je met pensioen gaat? Nee. Maar je gaat in ieder geval rondkomen. Nou ja, ik heb een huis gekocht, dus dan moest dat geloof ik allemaal geregeld worden. Oh, echt? Ja, toch? Ben ik zoveel weet ik ervan. Nou, daar gaan we alweer. Ik hoop steeds dat mensen nog dat soort inlichtingen even doorgeven via de app. Jij speelt muziek ook vanavond hier tijdens de grote, heus wel gezellige pensioenshow. Wat ga je nu spelen? Ik ga nu nooit meer weg. En waar gaat het over? Ja, dit gaat een beetje over, al kom ik hier niet weg, ik kom hier wel vandaan. Dus ik ben niet in Drenthe geboren, maar ik voel mij in alles een Drent. Mm-hmm. Dus het gaat een beetje over waar je opgroeit en dat je dan misschien daar niet geboren bent, maar dat je daar wel gewoon thuis hoort. En ga jij je pensioen ook doorbrengen in Drenthe? Ja. Dat weet je nu al wel. Ja, ik zou niet weten waarom ik daar weg moet. Nooit meer weg, Jason Staal, live. Ik voel de touw en ik spreek wel het gevoel en het is wat ik bedoel, het allermooiste dat ik ken. En al kom ik hier niet weg, het is waar ik het liefste ben. Langs de huizen en het veen, langs de bossen en het veld, daar kan ik helemaal alleen. Maar wat zitten in het zand? En al kom ik hier niet weg, ik ben hier graag beland. Hoor de geluiden van de stad, wanneer de zon zich weer laat zien. Of de rust van een dorpje verderop. Langs de huizen en cafés, op de brink of op het plein. Waar nog altijd mensen zijn die het vak nog steeds verstaan. En al kom ik hier niet weg, ik kom hier wel vandaan. Ik spreek de woorden als vanzelf. en ik geniet van de muziek. Met de zon als mijn publiek zing ik liedjes naar de nacht. En al kom ik hier niet weg, het is waar ik ben groot gebracht. En voel die ruimte om je heen. En voel de warmte van de wind. En hier is alles wat ik vind. Een onderdeel van mij. En al kom ik hier niet weg. Ik ga want ik kom hier vandaan. Jason Staal was dat. Nooit meer weg. En dat kan natuurlijk dat je van plan bent om na je pensioen te blijven wonen waar je zit. Je omgeving is misschien mooi. De dingen die je daar te doen hebt zijn misschien mooi. Of misschien maak je wel plannen om te emigreren of heel ergens anders te gaan wonen na je pensioen. Ik hoor heel graag je plannen via een appje, via de NPO Radio 1 app. Dank aan de mensen die mij even in hun portemonnee lieten kijken. Het varieert nogal, zie ik, zo'n pensioen. Zo schrijft Jan dat hij 2600 euro per maand krijgt. Heerlijk, zegt hij, netto wel te verstaan. Maar Hans, die beschrijft zijn AOW en dat is 1100. Daar komt nog wel wat pensioen bij. Dus ja, het is natuurlijk inderdaad, wat Olaf net ook al zei, heel verschillend. Laat me weten hoe het zit met jouw pensioen en dat het soms ook niet meevalt. Dat horen we van Rogier de Haan. Hij is ombudsman, collega bij Omroep Max. En ik wilde dit programma graag maken, Rogier, omdat ik jou sprak over een kwestie die mensen ook al een beetje hebben kunnen volgen via het Max-programma Meldpunt. Rogier, goedenavond. Goedenavond, Astrid. Ja, want wat gebeurde er rondom het pensioenfonds, Rogier? Je hebt het over ABP, ja. Neem ik aan. Ja. Ja, ik, op een dag als deze, 2 jaar geleden, dan is mijn televisieseizoen voorbij. Mm-hmm. Bij Meldpunt. En dan heb ik wat tijd om, klinkt heel saai, om bijvoorbeeld door pensioenreglementen te bladeren. En bij ABP is dat nogal een opgave. Dat is een heel dik boekwerk, zo'n pensioenreglement. En daar stuit ik op een aanvulling op het gewone pensioen, waar ik nog nooit van had gehoord. Mm-hmm. En waarvan ik dacht, maar dat zou eigenlijk voor heel veel mensen moeten gelden, deze aanvulling. Dat is namelijk een aanvulling op het pensioen voor 2 verdieners. Mensen die voor 1995, toen was ABP in die tijd nog een echte overheidspensioenfonds, was van de staat, die voor 1995 tegelijk pensioen opbouwden, waarvan minimaal 1 bij ABP, die bouwden eigenlijk te weinig pensioen op. En ter compensatie van dat pensioentekort is een aanvullingsregeling bedacht. Maar die moet je dan wel zelf aanvragen. Ik had er nog nooit van gehoord en ik doe best veel met pensioenen als vaksombudsman. Ja, maar daar had eigenlijk niemand ervan gehoord, denk ik. Nou, ik ben dat gaan testen op met een aantal cliënten gaan bellen van hey, hebt u misschien ook bent u ook 2 verdiener geweest? En dat blijkt dus heel vaak het geval te zijn geweest. En ik heb gewoon mensen die aanvulling laten aanvragen en dat was ontzettend bingo inderdaad. En, Dat klinkt als ontzettend goed nieuws, want op die manier konden mensen allemaal hun pensioen nog een klein beetje aanvullen. Een klein beetje. We zijn nu 1,5-2 jaar verder. En ABP heeft tussen de 200 en 300 miljoen euro aan deze aanvulling nabetaald. Ja, hoeveel mensen waren dat? Want het is nogal een bedrag. Ja, dat zijn volgens ABP 25.000 tot 30.000 mensen. Mm-hmm. Vorig jaar een nabetaling hebben gekregen. Want die aanvulling die gaat in zodra je ook met je partner AOW ontvangt. Mm-hmm. Moet je voorstellen, als je inmiddels 80 jaar bent, ja, dan had je dus al 15 jaar recht op die aanvulling. En de bedragen van 10.000 tot zelfs 100.000 euro die ABP in één keer op je bankrekening stort, zijn geen uitzonderingen. Dus het zijn echt ongelooflijke bedragen. Een soort lot uit de loterij, lijkt het wel. Ja, dat lijkt het wel, Rogier. Want voordat iedereen nu meteen naar zijn administratie rent en denkt van, oh, ik ga dat ook aanvragen, het kreeg nog wel een staartje, dit verhaal. Een staart. Ja, daar zit ik nu middenin. Ja. Het is ontzettend leuk natuurlijk dat zoveel mensen in één keer zulke bedragen krijgen. Maar het is gewoon pensioen, ja, wat ze al die tijd hadden moeten krijgen, maar niet hebben gehad. Mm-hmm. Nu krijgen ze het in één keer. Dan rekent de Belastingdienst, die zegt dan van ja, je hebt het in één keer ontvangen. Wij zien jou dit jaar als grootverdiener. En dus als je zorgtoeslag ontvangt, ja, dan moet je die maar terugbetalen. Mm-hmm. En allerlei belasting faciliteiten voor mensen met een wat kleiner pensioen, die vallen dan in één keer weg. Dat betekent dat juist mensen met lage pensioenen, dat die netto veel te weinig overhouden van die nabetalingen. Dat is gewoon schade doordat ABP jarenlang heeft zitten slapen. Die aanvulling namelijk niet heeft uitgekeerd. Na dat feest van die nabetaling komt wel een beetje de kater van ja, nu moet ik ontzettend veel te veel geld inleveren bij de Belastingdienst. Ja, daar hebben we nu een claim over lopen bij ABP. Ja, zo blijf je bezig. Je hebt eigenlijk jezelf behoorlijk aan het werk gezet. Ja. Ja, dat is ook een heleboel geld. We gaan heel even naar Wim Vrielink. Die woont in Lelystad. En het was een van die mensen die nogal een onaangename verrassing kreeg van de Belastingdienst, volgens het verhaal dat jij net vertelde, Rogier. Meneer Vrielink, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er precies? U vulde uw belastingformulier in en toen? Nou ja, ik had dus ook een behoorlijk bedrag gekregen van het ABP, was 47.000 euro. Ja. En daar stond wel in de brief dat je rekening mee moest houden dat je belasting moest betalen. Mm-hmm. Maar ik vulde per 1 april mijn belastingformulier in. En toen ik aan het eind kwam van het belastingformulier, toen bleek dat ik 11.000 euro aan belasting moest betalen. Oh, dat is best een bedrag, hè? Ja, van die 47.000 die ik gehad had, had ik al 10.000 euro belasting betaald. En dan moet ik nog een keer 11.000 euro belasting betalen. Ja, en dan stond het inderdaad in die brief met dat kleine zinnetje. Dus u had er wel een rekening mee gehouden. Is het inmiddels allemaal weer rechtgetrokken? Of bent u toch even door in de problemen gekomen? Nee, nou, ik ben er niet door in de problemen gekomen, omdat ik rekening mee gehouden had. Ja. Maar het is zo dat ik dus de aanslag van de belastingen nog niet heb. En als ik de aanslag van de belasting heb gekregen, dan kan ik de middelingregeling kan ik toepassen. Okay. Dat is drie jaar van inkomen, hè, voor mij dan 18, 19 en 20, dat de belasting daarna gaat kijken en dan gaan ze een middelingregeling doen. En dan heb je kans dat je iets van die 11.000 euro terugkrijgt. Oh, en als je het zelf berekent, dan zal dat zijn tussen de 1500 en 2000 euro. Okay, dus u bent eigenlijk de afgelopen tijd wel door een soort rollercoaster gegaan van, oh, leuk geld, oh, toch minder geld, nu weer een bemiddeling. Maar er zat nog iets tussen. Hè. We hadden ook nog recht op de rente. Ja. De wettelijke rente over het aantal jaren, want het gaat bij mij over 16 jaar. Ja. En daarvoor kreeg ik dus ook 11.000 euro aan rente. En gelukkig komt dat niet bij het inkomen op, maar is dat gewoon bij je, hoort dat, eventueel bij je spaargeld wat je hebt. Ja. Maar goed, die 11.000 euro die ik dus kreeg aan rente, die kan ik nu teruggeven aan de belasting. Ja, dat is een hoop narigheid. Nou, ik dank u wel even voor uw ervaringsverhaal. Nog even naar Rogier de Haan, de Max Ombudsman. Rogier? betalen. Hoe staat het er nu voor? Want dus een extra aanslag van de belastingen. En jij bent natuurlijk als ombudsman voor al die mensen op de bres aan het springen. Dus ja. Hoe ziet het er nu uit voor de mensen die... nou, meneer Vrielink had er een beetje rekening mee gehouden. Maar de mensen die er misschien niet zoveel rekening mee gehouden hadden. Ja, klopt. En meneer Vrielink die gaat dan de middeling doen, hè, bij de Belastingdienst. Ja, dan smeert de Belastingdienst dat extra hoge inkomen uit over 3 jaar. Mm-hmm. Waardoor je gemiddeld wat lager zit. Maar juist mensen die normaal profiteren van een oudere korting en een algemene heffingskorting. Ja, die krijgen dat niet terug door die wat dan middeling heet. Mm-hmm. En dat zijn juist mensen met laag pensioen. Die blijven dus met een heleboel wat ze aan de Belastingdienst moeten betalen. Daar blijven ze gewoon mee zitten. Dat moeten ze nog steeds betalen. En dat is onrechtvaardig. En dat komt gewoon doordat ABP dat pensioen niet op tijd heeft betaald. Hadden ze het wel op tijd betaald, dan hadden deze mensen netto veel meer overgehouden van dat pensioen. Mm-hmm. Dat is dus schade. Ik heb daar een uitgebreide claim over ingediend bij ABP. En ABP zegt van ja, voor die mensen die aanvulling vanwege die 2 verdieners hebben ontvangen, ja, daar gaan we een regeling voor maken om al die schades te vergoeden. Dat is belastingschade en dat is zorgtoeslag die ook terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Daar is ABP op dit moment voor bezig om daar een regeling voor te maken die ook gewoon makkelijk is uit te voeren. Want kijk, meneer net aan de lijn, die is, ja, schat ik, 16 jaar zijn die al. Hè? Die pensioen heeft dus ook op 80 plus. Deze meneer is 82, ja. 82, ja. Dus daar moet je ook niet heel lang over doen, hè? Nee, om die schade te vergoeden. Het heeft al veel gelijk. Dus ik verwacht dat eind deze zomer ABP zo'n regeling klaar heeft. Dat nemen we dan ook nog door. En dan komt dit er dan ook nog bovenop, die schadevergoeding voor al die mensen die netto veel te veel kwijt zijn aan de Belastingdienst. En dan is het goed opgelost. Je bent er druk mee, Rogier, maar het is wel een verhaal dat die aandacht natuurlijk ook verdient. Dank je wel voor dit verhaal. Als mensen nu thuis in hun administratie zitten te bladeren en denken, Rogier, help, wat kunnen ze dan doen? Nou, ze kunnen kijken op maxmeldpunt.nl. Ja. Meldpunt.max.nl, hier komt er in beide gevallen op uit. Mm. Daar staat allemaal informatie over deze aanvulling en over allerlei over pensioenen. Maxleden kunnen ook bellen naar het spreekuur van Max Ombudsman. Elke werkdag, 's ochtends tussen 10 en 12, op 035-677-5511. En dan helpen we jullie ook verder. En dan geven we ook alle informatie die we over... dit, maar ook over allerlei andere pensioenkwesties hebben. Dankjewel, Rogier. Als dit nou allemaal een beetje snel ging, stuur even een appje via de NPO Radio 1-app en dan stuur ik je de informatie gewoon nog even terug. Dankjewel, Rogier. De Haan was dat, de Max Ombudsman. We gaan snel naar Jason Staal, want hij is hier. Hij speelt live muziek. En het volgende liedje is een bijzonder liedje. Dat maakte hij samen met Rien Willems. Jason, wat was de oorsprong daarvan? Rien had mij een tekst gestuurd. Mm-hmm. En die zei van, goh, kun je hier iets mee? En toen zei ik, ja, daar kan ik wel wat mee. Nou, dat is inderdaad een mooie samenvatting. We gaan zo ook nog even met Rien praten over het verhaal achter dit lied. Maar laten we er eerst naar luisteren. Jason Staal hoor je, een herinnering gemaakt. Wanneer de zee bezit neemt van het strand, met het bruisende geluid van zuigend zand, als geeft de aarde met een diepe zucht, teleurgesteld het water aan de zee. Elke voetstap van die dag, ieder zandkasteel, alle blijdschap en verdriet valt de zee ten deel. En als bij eb die laatste golf het strand dan heeft bereikt, is niets meer wat het was en niet meer

Met de feest staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierie uit de frits is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu de scherpste EK-deals zoals televisies van onder andere Samsung en LG met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Extra. Max. De grote. Gezellige. Heus niet saaie. Super inspirerende. Pensioenshow. Pensioenshow. Met Astrid de Jong. Ja, we maken er wat van. Het leek zo saai, pensioen, maar er valt zoveel over te vertellen. Er valt zoveel over te leren en er valt zoveel over te delen. Zie ik ook in de appjes. Zojuist sprak ik Yvonne, die is 59 jaar, werkt sinds haar 16e. Maar heeft geen pensioen opgebouwd, omdat ze hoofdzakelijk als uitzendkracht werkte. Nu werkt ze inmiddels via een detacheringsbureau. Bouwt vanaf dit jaar pensioen op, dus sinds haar 59ste. En straks krijgt ze ook nog eens een keertje 8% minder AOW, omdat ze 4 jaar voor een buitenlands bedrijf heeft gewerkt. Nou ja, ze zei het al, straks bijstandniveau, maar op dit moment heeft ze het goed en ze heeft iets kunnen kopen, dus dat geeft ook al een beetje vooruitzichten op wat meer geld straks. En haar verhaal leverde haar een geranium op, want je kunt dus appen via de NPO Radio 1 app om je pensioenverhalen te delen en misschien krijg jij dan ook wel een geranium in de grote pensioenshow. Verder is Jason Staal hier. Hij speelt live muziek. Hij heeft Rien meegenomen. Die schreef de tekst van het prachtige lied dat we net hoorden. En hoe dat in elkaar steekt, hoor je ook zo dadelijk. Maar eerst Johan Hogeboom en Zitten achter de geraniums. Niet vroeg mijn bed uit om te vissen. Voor mij geen wereldreis, geen studie kunst, geschiedenis. Maar Belja is geen paradijs. Ik ga niet de Russen lezen, op een cruiseschip hoef ik niet. Niet op de fiets door de Vogezen, verschil in wijn, dat proef ik niet. En schilderen is niks voor mij, laat staan aquarelleren. Niet lekker werken met klei en geen Chinees studeren. Ik wil zitten achter de geraniums. De brandweer rode geraniums. Ik zie de kat die naar een vlinder springt, een meisje in de avondzon. Ik draai mijn check en lees mijn krant, blaas kringetjes naar het plafond. Ik moet niets meer, ik wil niets meer, ik hoef niets meer te doen. Het is zover, want godzijdank ben ik nu met pensioen. Ik wil geen kunstverzameling, geen huisje in het zuiden. En golf, dat is niet mijn ding, net als een boot in Muiden. Ik wandel niet het Pieterspad, geen weblog op het net. De tennisclub heb ik gehad, wil niet meer naar Club Met. Ik ga niet mijn huis verbouwen, word niet plotseling cultureel. Ik ga niet door musea sjouwen, ik hou ook niet van toneel. Ik wil zitten achter de geraniums. De brandweer rode geraniums. Ik zie de kat die naar een vlinder springt, het meisje in de avondzon. Ik draai mijn check en lees mijn krant, blaas kringetjes naar het plafond. Ik moet niets meer, ik wil niets meer, ik hoef niets meer te doen. Want het is zover, want godzijdank ben ik nu met pensioen. Het is te laat voor een roman, ik ben te stram voor yoga. En in een vliegtuig ben ik bang, vooral als ik omhoog ga. Ik wil zitten achter de geraniums, de brandweer rode geraniums. Ik zie de kat die naar een vlinder springt, het meisje in de avondzon. Ik draai mijn check en lees mijn krant, blaas kringetjes naar het plafond. Ik moet niets meer, ik wil niets meer, ik hoef niets meer te doen. Het is zover, want godzijdank ben ik nu met pensioen. Johan Hogeboom en zijn pensioen zitten achter de geraniums. Ik heb nog 2 geraniums en die geven we zo dadelijk weg. Maar eerst even het verhaal van Jason en Rien. Jason Staal is hier vanavond om live muziek te spelen en speelde zo dadelijk het prachtige, of zo dadelijk, zojuist het prachtige liedje Een Herinnering Gemaakt. Hij vertelde al, hij kreeg een tekst van Rien Willems en maakte daar dan dat liedje van. Rien is hier ook, bijna met pensioen, hè Rien? Bijna met pensioen. Je bent 60. Ja. En ben je helemaal voorbereid op het pensioen? Weet je hoe je dat gaat doen? Nee. Want je bent, je hebt een supermarkt en een slagerij onder je beheer. Nou, een slijterij. Slijterij. Dus, oh, sorry. Ja, slagerij en een supermarkt is best een gekke combinatie. En nou zeg je van dat, of je zegt, ik zeg dat pensioen, dat zit er wel aan te komen natuurlijk. Ja. Als je 60 bent. Dat klopt. Als je zelfstandig bent geweest, dan hoop je met je bedrijf een vermogen op te bouwen en waar je een x aantal jaren nog plezier van kunt hebben. Het bedrijf wordt ook voortgezet door mijn zoon. Ja, dat is mooi. Dus ik sta voorlopig nog gewoon op een loonlijst. Ja. En ik doe daar het een en ander nog. Maar niet meer in die mate die ik deed. Maar heb je het wel allemaal goed geregeld? Je ja, voor zover je dat goed kunt regelen, denk ik dat we het redelijk geregeld hebben. Ja, want het is wel grappig dat het eigenlijk best wel binnen het zicht is. En dat je dan nog steeds een beetje denkt van, het klinkt allemaal alsof het zo ingewikkeld is. Ja, maar ik denk dat dat ook zo is. Oh. En ik denk dat het voor eigenlijk voor niemand echt volledig te begrijpen is. Ook omdat het pensioenstelsel natuurlijk de regelgeving daaromtrent met regelmaat wijzigt en verandert. En na het indienen van klachten weer gecorrigeerd wordt. Ja. Dus wat je kunt doen is naar je eigen spaarsaldo kijken. En wat heb je belegd, wat heb je ingelegd en wat levert dat straks op? Ja, dan ga je ervan uit dat mensen dus inderdaad beleggen en dergelijke. Nou, nee, maar meer wat je zelf inlegt in een fonds. In je of wat pensioen. Ja, dat is wat we al gehoord hebben. Wat ik geleerd heb uit het eerste uur is dat je dat heel makkelijk na kunt zoeken. Want ik denk dat het altijd zwerft ergens, dat pensioen. Maar je kunt het vrij makkelijk nazoeken. Nee, dat schijnt heel simpel te zijn met je DigiD en zo. Ja, daar gaan we nog eventjes mee bezig. Los daarvan vroeg ik Jason toevalligerwijs om dit liedje te komen spelen op Radio 1. Omdat ik een herinnering gemaakt zo mooi vond passen bij het moment dat je met pensioen gaat. Want dan ga je ook nog weer herinneringen maken. Veel mensen zijn opa en oma gaan oppassen. Veel mensen hebben plannen om te gaan reizen. Gaan eindelijk die hobby's, we gaan powerliften. Hebben we net van Ina gehoord. Maar de aanleiding van dit verhaal is eigenlijk niet zo rooskleurig. Dat je na je pensioen nog leuke herinneringen kunt maken. Nou, dat kun je wel. Mm-hmm. Alleen de aanleiding van het liedje was een andere. Vertel. Mijn vrouw is in 2017 overleden. En een van de laatste uitjes die we hadden was samen naar Ameland. En aan de waterlijn op Ameland heeft ze een stok... en nog een soort tekening gemaakt in het strand. Mm-hmm. En toen liepen we terug. En toen keek ze achterom en zei, het is toch bijzonder. Dat alles wat je maakt aan zee, is na één golf weer weg. Yeah. En sommige dingen blijven in je hoofd. En op een gegeven moment kwam dat er in de vorm van dit liedje weer uit. En is het inderdaad alles wat je aan het strand doet, of je nou een zandkasteel bouwt, of je legt van schelpen iets moois. Het is één keer hebben vloed. En we beginnen weer overnieuw. Ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje het idee van het liedje. Hoe kwam je bij Jason terecht? Ja. Ja. Hoe kom je er weg? Ja. Jason heeft al langere tijd deelgenomen aan het Sinterklaastoneel in Assen. Correct. En ik mag in Assen de goed heilig man zijn van die gemeente. En in die hoedanigheid kwamen wij elkaar wel vaker tegen. Ja. En is het een keer na een repetitie, is een keer naar huis en een publieks bier. En is naast elkaar liggen van, goh, schrijf jij? Ja, ik schrijf. Oh, jij maakt ook muziek? Ja. Nou. En dan op een gegeven moment klikt dat. En vooral met dit liedje was het heel bijzonder dat we... Ja, ik denk, Jason die had het over, nou, ik kijk er wel naar en dat duurt wat dagen en dan heb ik misschien wel wat. Ja, omdat je ook terughoudend wil zijn. Omdat je, waar ik altijd als mensen met teksten komen, bang ben van, ja, God, ik heb en mijn eigen teksten. En het moet wel iets zijn wat iedereen aanspreekt. En ik had niet per se zin in van, God, alleen maar moeilijkheid en, oh ja, wat erg voor je. Maar goed, wat moet ik ermee? En dat hebben we vanaf het moment gezegd, het mag ook over van alles gaan. En niet alleen maar over nare dingen. En ja. Dit is allemaal heel vervelend, dat wat er heeft gespeeld. Maar er zijn zoveel leuke dingen. En toen dacht ik, oké, het wordt niet een of andere rouwplaat, maar gewoon iets moois. Herinneringen maken, altijd op weg naar een herinnering. Ja. Hebben jullie het wel ook dat de opbrengst gaat ook naar onderzoek voor mensen die slokdarmkanker hebben? Dat is ook waar jouw vrouw aan overleden is. Ja, daar is aan overleden. Dan in. Ja. Ja. En het is eigenlijk heel gek. Want het is, je hebt er ook een boek over gemaakt, Rien. Dus het is een liedje en een boek. En inhoudelijk. En eigenlijk ging ik het dan weer associëren met pensioenen. Dus het is een beetje gek. Maar dat mag dus, begrijp ik. Hè, Jason? Ja, zeker. Die mooie herinneringen. Ja. Ja. En om het extra verwarrend te maken, heb jij ook net een EP uit. Tussen Twijfel en Tijd. Zeg ik het goed? Nee, dat is een dat is een LP. Wordt het helemaal waar. Dit is de EP. Dit is de EP. Dit is van jou. Ja, en jouw komt eind album. Augustus komt er een nieuw album. In augustus komt er een nieuw album tussen Twijfel en Tijd. En wat ga je nou straks nog voor ons spelen van dan? De EP? Van deze EP? Jazeker, want die willen we natuurlijk zoveel mogelijk. Dus daar, gaan we nog een beetje reclame maken. Dus van een herinnering gemaakt, hebben we gehoord een herinnering gemaakt. En gaan we straks nog een liedje horen. Juist. Nou, dat zeg ik het nu keurig allemaal. En Jason, jij helpt ook nog even, want we krijgen ondertussen allemaal appjes. Jij zoekt nog even iemand uit. Mag ik even inbreken? Snel. Ik mag nog heel even inbreken. Ja. Stichting-ps.nl. Daar is de cd bestelbaar voor €7,50. Ja, dat mag niet, hè? Reclame maken op de radio. Niet. Nee. Dus hebben we een hele leuke aanbieding. En voor €25 krijgen we... Nee, dat mag echt niet. Dit mag echt niet. Mensen kunnen een appje sturen als ze interesse hebben. Stuur alsjeblieft een appje. Maar je mag wel zeggen, als je de EP zeg maar op de site opzoekt, zit daar iets heel leuks bij. Ja. Wij komen namelijk de cd's persoonlijk brengen. Echt? We komen ze persoonlijk brengen. Dat is een beetje wat we zo bijzonder maken. Dat we komen zo speciaal. Hij is nog niet eens met pensioen, die Rien, maar hij weet zijn tijd nu al wel goed. We gaan geraniums weggeven. We gaan zo geraniums weggeven. We gaan eerst even praten met Saskia Gerards. Zij is psycholoog, want het is een beetje een grote overstap nu. Maar waar ik zo enorm naar benieuwd ben, naar aanleiding van dit programma over pensioenen, is waarom het nou een saai onderwerp is. Op een of andere manier, ik zie het ook in de appjes. Ik krijg een appje nu van Wouter, die zegt, mag er meer aandacht voor het feit dat veel pensioenvoorzieningen niet geïndexeerd zijn. En op een of andere manier van die zin denk ik al dat je in slaap valt. En daarover praten we even met psycholoog Saskia Gerard. Saskia, goedenavond. Hey Astrid, hallo. Hallo. Ligt het aan mij of is pensioen op een of andere manier een extreem saai onderwerp? Ja, dat hangt er maar van af van welke kant je het belicht. Hè? Want de financiën die je net zei, en woorden als indexering zijn natuurlijk heel erg saai. Daar hebben we ook niet zoveel verstand van. Dus dan denken we, nou, dan moeten we maar verre van blijven. Tegelijkertijd zeggen mensen ook vaak dingen van, nou, als ik met pensioen ben, dan ga ik die wereldreis maken. Of dan ga ik echt genieten. Dus het is ook eigenlijk ergens wel iets waar we ontzettend naar uitkijken. Maar er is een soort ambivalentie of zo zit erop. En aan de andere kant ook nog eens een keertje, denk ik, dat het voor veel mensen ver van hun bed is. Of dat ze nog niet willen nadenken over het feit dat ze straks uit hun werkmaatschappij of uit hun... uit de relatie zijn. Nou ja, ver van je bachelor. Hè? Dus stel je voor dat je 25 bent. Dat kan je helemaal niet overzien. Hoe dat dan gaat over zoveel jaar. En het heeft ook wel iets veiligs om het een beetje voor je uit te schuiven inderdaad. Want wat jij zegt, hè, het is wel een stapje naar het volgende stadium. Het is wel een soort afbouwfase. Terwijl we met z'n allen natuurlijk heel erg van groei houden en van dingen die beter kunnen en dingen die we bereikt hebben en zo. En ja, pensioen is dan eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Dus het is niet een heel sexy onderwerp om mee bezig te zijn in die zin. Nee. Terwijl aan de andere kant ook in de voorbereiding voor dit programma hoor ik steeds vaker van mensen die dan relatief nog jong zijn, halverwege de 60, dat er ook weer een periode waarin je veel tijd voor hobby's, voor leuke dingen, voor dingen die je voor je uitgeschoven gaat hebben. Nou, dat zie je dat mensen dat natuurlijk veel doen inderdaad. Hè? Dus als ik met pensioen ben, dan ga ik dat doen. En onze pensioenleeftijd is natuurlijk gebaseerd op een leeftijd dat we... Nou ja, vandaag toevallig zei mijn zoon nog, 50 is het nieuwe 30. Dus ik denk dat je als je 60 bent nu ook veel meer kan dan pak een beetje 40 jaar geleden of zo. Dus we kunnen dan ook veel meer genieten, denk ik. Ja, want zijn mensen van zeg 70 nu heel anders dan... mensen van 70 van 50 jaar geleden? Oh, absoluut. Absoluut. Onze levensverwachting was natuurlijk heel erg anders. We moeten natuurlijk ook langer werken. De rol die je ook ziet die mensen hebben. We sporten nu veel meer. We zijn actiever betrokken bij onze kleinkinderen. We gaan onze hobby's dus inderdaad doen. Dus dat maakt je ook fitter. Dat maakt je ook langer actief. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat er een wereld van verschil is. 70 nu of 70, 50 jaar geleden, ja. Ik moet het toch even vragen, Saskia. Maar wat heb je geregeld voor je oude dag? Verdacht weinig, weet ik wel. Verdacht weinig. Ja. Ik vrees dat ik een van die types ben die er zich er niet zo ontzettend mee bezighoudt, maar vooral probeert in het hier en nu te leven. Ja. Nou ja, dankjewel dat je je licht even liet schijnen over het gepensioneerd zijn. Dankjewel, Saskia. Heel graag gedaan. Goedenavond. Hoi. Jason, ik zou zeggen, ga maar spelen dan. Je gaat het liedje... Ja, sorry. Ja, jij wil nu een geranium weggeven, maar dat doen we dan straks even. Sorry. Dat maakt niet uit. Nee, maar... want je gaat nu langzaam maar zeker? Ja, dat mag. Ja? Die staat dus op die EP. Ja, een herinnering en gemaakt. En die gaan we dus weggeven. Ja. Of de serenades gaan we weggeven. Mag je wel noemen de stichting noemen? Dat hebben we al gedaan. Ga jij nou maar spelen, Jason. Langzaam maar zeker. Als het allemaal wat veel is, als het druk is in je hoofd, vlucht dan weg in gedachten. De kleine dingen bij elkaar maken een hoop. Goed, je had je spullen al gepakt, maar het hart ben je vergeten. Laat los, laat op, laat alles gaan. Hoe laat het is, dat doet er niet toe. Laat je verwarren door het licht. Oh, en ik zie wel wat ik doe. Het is een plek in mijn gedachten. Daar ga ik liever niet naartoe. Misschien niet sturen, maar zet je zeilen bij. Langzaam, maar zeker voor mij. De grootste dingen bij elkaar maken een hoop. Kabaal, toen jij je spullen had gepakt. Maar hoe hard... wil ik vergeten. Laat los, laat op, laat alles gaan. Hoe laat het is, dat doet er niet toe. Laat je verwarren door het licht. Oh, en ik zie wel wat ik doe. Het is een plek in mijn gedachten, daar wil ik liever niet naartoe. Laat mij maar slapen, maar niet omdat ik moe ben, maar voor nu liever niet wakker ben. Laat los, laat op, laat de wereld gaan. Hoe lang het duurt, dat doet er niet meer toe. Laat je verwarren door het licht. Oh, en ik voel wel wat je doet. Het is een plek en een gedachte. Die gaan wij samen tegemoet. Jason Staal hoorde je bij NPO Radio 1. Live muziek tijdens de pensioenshow. Je hoorde langzaam maar zeker. En ondertussen stromen de appjes binnen. En is het misschien een mooi moment om nog even een geranium weg te geven. Even een overzicht van wat ik zoal zie. Leo van Jongeren die zegt: dag Astrid, ik ben een jaar geleden vervroegd gestopt met werken. Daar heb ik lang naar uitgekeken, maar helaas door corona valt het toch een beetje tegen. Met de kennis van nu had ik er graag nog een jaartje bij geplakt. Vooral vanwege het sociale aspect. Wies die zegt: ik heb jaren in de zorg gewerkt en ik was bang dat ik mijn werk en het contact met de cliënten zou gaan missen, maar gelukkig geen last van. Ik ga vaak fietsen, zwemmen, wandelen met vriendinnen of buurvrouwen en met het mooie weer van de afgelopen dagen in de tuin werken. Regina Post die zegt: ik was al actief als vrijwilliger bij ons in de wijk. Sinds mijn pensioen is dat alleen nog maar meer. Een fijn clubje van mensen dat naar elkaar omkijkt, elkaar helpt waar nodig en ook af en toe een borrel drinkt. En Gerard van der Poel die zegt over de huidige uitzending over pensioen: ik heb inmiddels bij diverse werkgevers pensioen opgebouwd. Deze Gerard die heeft dus gevraagd of hij eerder met pensioen kon gaan. Want, schrijft hij, mijn vader, mijn broers zijn allemaal op jonge leeftijd overleden. 67, 63 en 63 jaar oud. Dus niemand in mijn familie wordt oud. Dus toen hij 63 was, heeft hij zelf ook het pensioenfonds of de pensioenverzekering gebeld en gevraagd om maatwerk. Of hij, even kijken, het door mij opgebouwde pensioengeld tot mijn 70ste uitbetaald kon krijgen. En het antwoord was: deze vraag hebben we nog nooit gehad. En het bleek ook niet mogelijk. Ja, er valt nog een hoop te vertellen over pensioenen. Dat gaan we allemaal niet redden, denk ik, in die laatste 37 minuten. Maar we gaan het natuurlijk nog wel even over hebben. Ook over de positieve kanten. Geniet je ook zo van je pensioen, zoals Regina en Wies? Laat het even weten via een appje. Zo dadelijk hebben we namelijk nog een geranium om weg te geven. Maar Jason, jij had iemand al uitgezocht die nu een geranium krijgt. Ja, volgens mij Maaike. Mieke, sorry. Mieke. Ja. Ben je er weer, jongen? Ik ben er weer. Mijn scherm is weg. Dus ik zie het niet meer. Ja, dat komt omdat je aan het zingen was. Maar Mieke hangt, die is aan de telefoon. Kan het zelf vertellen. Oh. Mieke, goedenavond. Ja. Goedenavond. Misschien wil je het verhaal nog even doen, want je hebt het zo keurig opgetypt. Ik, voor mijn gevoel heb ik nu een heel riant inkomen. Ja. Ik heb namelijk, ik ben mijn man verloren vijf jaar geleden nu. Ja. En die is 2 jaar daarvoor ziek geworden tijdens een vakantie. Mm-hmm. Maar daarvoor ben ik ontslagen. En dat was net in die crisistijd. En dan denk je bij jezelf, ik ben 59, ik kom al aan het werk. Maar dat lukt dan niet. Nee. En toen ben ik, toen was er een nieuwe regeling in de wet. Daar kon ik dus mee liften op zijn AOW, want hij was al gepensioneerd. Ja, maar dan gingen wij eigenlijk zoiets van 600-700 euro per maand op achteruit. Mm-hmm. Nou, dat hebben we toen gedaan. En toen werd hij 3 maanden daarna werd hij ziek. En toen is hij in 2016 overleden. En dan is ineens alles weg. Je krijgt geen AOW, je krijgt helemaal niets meer. Want je moest als vrouw toen de tijd, moet je nu ook, voor jezelf zorgen. Alleen ik had de leeftijd, dat ging gewoon niet meer. Nee, want nee. Ik was toen al over de 60. En toen hebben we dus een heleboel haken en ogen via het gakken, weet ik veel wat, ben ik voor 40% afgekeurd. Dus toen had ik dan een AOW'tje van hem, een nabestaande AOW van 700 zoveel euro. En toen hebben we daar, heel toevallig was mijn dochter de relatie uit. Die woonde toen hier tijdelijk, die is bij mij blijven wonen, die heeft meegeholpen tot vorig jaar juni. En nou heb ik een heel riant inkomen, want ik heb zelf AOW en al mijn pensioenen zijn uitbetaald. Ah. En ik heb nu iets van 1700 zoveel euro in plaats van 1000 euro nog net niet. Ja. Dus dan kan je heel makkelijk, dat is voor mij heel riant. Het is zo bizar, want het is iets waar heel veel mensen gewoon zich niet mee bezighouden. En als ik jouw verhaal al hoor, dan denk ik, oh, wat zijn er toch veel regelingen, mogelijkheden, dingen die je uit moet zoeken, dingen die op zijn plek moeten vallen. Ja, ja. En dat denk je niet daarna. Ik had gelukkig een hele goede boekhouder die mij daarop wees. Ook een goede tip. Je moet eventjes hier en daar naar kijken. En ik heb dus 3 maanden geleden, naar aanleiding van het programma Meldpunt op de radio, heb ik gebeld met mijn tussenpersoon voor de hypotheek. Ik zei, nou, misschien kan er voor mij ook wel een paar tientjes vanaf. Ja. Dat je daar van mijn hypotheek. Ja. En toen belde die 's middags om 4 uur op. Je moet morgenochtend om 10 uur even bij mij komen. Dan ben ik daar geweest. En nou ben ik dus met mijn hypotheek, ik heb een andere hypotheek overgesloten. Ik ben van €405 per maand, ben ik nu naar €152 gegaan. Ja, ja. En dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes waarvan ik denk van, oh, jongens, ik heb het gewoon heel goed op het ogenblik. Het is ook een beetje het doel van dit programma natuurlijk. Het advies ook wat we eerder van de Ombudsman en van Olaf kregen. Zoek het uit. Met een boekhouder, ja, ga er toch eens voor zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Want bij jou pakte het inderdaad ook goed uit. En, ja, Mieke, ja, dankzij Jason win jij met dit hele verhaal ook nog een geranium om achter te gaan zitten. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, dat dacht ik al. Ik heb er alleen geen tijd voor. Nee, nou ja, je hoeft er ook niet per se achter te zitten, hoor. Dat is helemaal je eigen invulling. Zet hem ergens neer en geniet ervan. Dat gaat helemaal lukken. Goed, misschien wil je dochter hem wel. Nou, mijn dochter houdt niet van tuinieren. Oh. Die houdt alleen maar van paarden. Oké, okay. Wat ja, leuk. Paarden die geven we niet weg vandaag. Nee, helaas. Dat hoeft ook niet, want ze heeft het genoeg. Dus dat maakt het paard niet uit. Dankjewel, Mieke. Oké, en een fijne avond. Dank je. Dag. Nog één geranium zet ik bij Jason neer. Die kun je winnen als je jouw verhaal of jouw opmerking of tip over pensioenen appt. Maar we gaan even luisteren nu naar onze verslaggever Melissa Dubois. Die ging de straat op om te inventariseren wat mensen zoal geregeld hebben. Want behalve inderdaad het checken zou je natuurlijk zelf ook een spaarpotje kunnen maken. Weten mensen wat ze ontvangen? Wat hebben ze geregeld voor straks als ze de pensioenleeftijd bereiken? Ik heb geen flauw idee. Volgens mij krijg ik helemaal niks, want ik ben freelancer. Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Ja, ik ben 31, dus ik moet zeggen dat ik daar wel mee bezig zou moeten zijn. Maar dat ben ik toch eigenlijk niet zo. Ik weet dat het waarschijnlijk te weinig is. Dus dan zit je op iets boven een, wat is het? Iets boven een minimum. Nee, geen idee. Nee, heb je er ooit in verdiept? Nee, ik ben zelf ondernemer, dus ik kreeg mijn eigen pensioen. Ik heb een BV waar ik deelnemingen heb in andere bedrijven. En vanuit die BV regel ik mijn pensioen. Dus ik weet dat ik niet geen pensioen heb opgebouwd. Weet je wat je straks krijgt qua pensioen? Nee, eigenlijk niet. Nee, geen idee. Ja, ongeveer wel. Ja. En wil je vertellen wat dat is? Nou, dat is niet heel veel. Ik werk al heel lang, maar ik werk... Bij dit bedrijf werk ik nu 14 jaar, dus ik weet niet hoe dat dan zit. Of je dan van ook andere jaren nog al de pensioen krijgt. Ja, dat heb je opgebouwd, toch? Ja, dus waarschijnlijk, ik werk in principe eigenlijk al vanaf mijn 18e. Niet fulltime, maar ja, dus dat heb je al waarschijnlijk allemaal opgebouwd. En dat krijg je dan allemaal. Nee, dat weet ik niet. Ben ik nooit nagegaan. Nee, heb je er nooit in verdiept? Nee, nooit in verdiept. Ik heb wel vaker gehoord van je moet je pensioen, je moet dit aanvullen, je moet werken, je moet om voor later een reserve te hebben. Maar ik heb zelf nog nooit echt in verdiept, nee. Ja, dat check ik op mijn website. Die heet Mijn Pensioen. Daar check ik het op. En dan krijg je en je pensioen wat je hebt opgebouwd bij je werkgevers. En plus het AOW. Nee, ik heb echt geen idee hoeveel ik krijg. En weet u wel hoe het is geregeld? Of van wie u dat krijgt? Ik ben rijksambtenaar. Dus ik krijg het via het ABP, mijn pensioen. Maar hoeveel dat is, heb ik nog geen idee van. Ik denk wel eens, daar zou ik me in moeten gaan verdiepen. Ik ben inmiddels 58. En wanneer kan ik met pensioen bijvoorbeeld? Ik denk nog een jaar of 10 of zo dat ik mag werken. Maar ja, ik heb werkelijk geen idee. En hoe is dat geregeld bij jou, je pensioen? Dat is via de werkgevers is dat geregeld. Dus dat loopt allemaal automatisch. Ja, vanuit het werk en dan je AOW erbij. Hè? En je pensioen van je werk. En ja, maar ja, zeker weten doe je het niet. Het kan nog veranderen natuurlijk. Ik weet wel, bij mijn werkgevers werd het automatisch geregeld. Maar nu ga ik waarschijnlijk meer richting zelfstandig werken. Ja, dan moet je het zelf regelen. Ja. Verdiep je er wel eens in? Nou, dat zou ik wel moeten doen. Want ik weet wel dat als je eerder met pensioen gaat, soms zelfs al een jaar, dat dat echt onwijs veel geld scheelt. En dat heel veel mensen het daarom niet doen. Dus het is wel handig als ik nu al zou kunnen kijken naar pensioensparen, zodat ik misschien later er eerder uit kan. Ik heb via mijn werkgever het pensioen, de werkgever waar ik werk, die draagt dan pensioen af voor zijn personeel. Ik heb helemaal niks geregeld. Wie dan leeft, die dan ziet. Ik ben nu bijna 50, dus dan heb ik nog 17 jaar om een potje te sparen of zo. Ik probeer wel iets van geld opzij te zetten als dat er is, maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ja, dat kan natuurlijk ook, dat je er niet mee bezig bent en ook niet mee bezig wil zijn. Maar misschien wil je het eigenlijk wel, maar weet je nog niet zo goed hoe. Nou, dan heb je in dit programma in ieder geval wat adviezen gekregen. En zo dadelijk ook nog wat voorbeelden. Maar nu eerst een liedje van Roemer van der Steeg, Pensioen. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. Toen hij 30 was en net de vaste baan had, toen had hij al bepaald wat hij zou doen. Als de dag komt dat hij klaar zou zijn met werken, oh wat had hij zin in zijn pensioen. Beetje kuieren, beetje studderen, beetje rommelen, beetje scharrelen, beetje redderen, beetje modderen. En een ommetje en een babbeltje en een borreltje. Maar nu het zo is, kan hij het niet. Toen hij 30 was, toen wist hij al voor later. Hij zou zijn wekker zetten echt meteen. Als de wekker 's ochtends afging, zou die lachen. Vervolgens verder slapen tot een uur of één. Daarna dan lekker met de stadsbus naar het centrum. Hij had de grap, hij vond hem zelf ijzersterk. Hij zou de bus instappen en dan zou hij zeggen: hé, chauffeurtje, ben je lekker aan het werk? Een beetje kuieren, beetje studderen, een beetje rommelen. Beetje scharrelen, beetje redderen, een beetje modderen. En een ommetje en een babbeltje en een borreltje. Maar nu het zo is, kan hij het niet. Want na 3 dagen kuieren kon hij zichzelf wel kelen. Want scharrelen, redderen stond synoniem aan vervelen. Van een borreltje 's avonds werd hij al snel een pessimist. Modderen deed hem denken aan de aarde op zijn kist. Dus van de tennisclub is hij voorzitter geworden. En van zijn koor wordt hij de beste bariton. Hij is druk bezig met een brief aan de gemeente. Hij pleit voor 30 binnen de bebouwde kom. Hij hoeft zijn wekker echt te lang niet meer te zetten. Uit zichzelf is hij om 7:30 opgestaan. Het is nooit gelukt met dat kuieren en dat studderen. Dus nu is hij maar weer aan het werk gegaan. Dus nu is hij maar weer aan het werk gegaan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Luieren. Luieren en sudderen. Dat is het pensioen volgens Roemer van der Steeg. Wouter Kalde die zegt: ik ben nu 8 jaar met pensioen en het voordeel daarvan is 3 jaar in New York kunnen doorbrengen, meer aandacht aan mijn vrouw besteed en meer tijd om dingen goed uit te zoeken. Het kan natuurlijk ook dat je wacht tot je pensioen voordat je je pensioen gaat uitzoeken. Ellen Koops die zegt: ik ben nu 29 en ik heb er persoonlijk geen enkel vertrouwen in dat er straks nog pensioen is voor mij. Nou, Ellen, we hebben gelukkig in het begin van dit programma geruststellende woorden daarover gehoord. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd afwachten hoe het allemaal gaat lopen. Lex Coat heeft zo'n 40 jaar gewerkt en al die tijd had hij al in gedachten wat hij wilde gaan doen als hij dan met pensioen zou gaan. In juni 2017 was het zover. Lex, goedenavond. Goedenavond, Astrid. Je hoeft niet meer naar kantoor, hè? Heerlijk, hè? En toen? En toen ben ik ijs gaan verkopen. Ik heb een oude bakkersfiets gekocht. En daar fiets ik mee rond. En hoe kwam dat zo? Nou, ik heb altijd gezegd, als ik met pensioen ben, ga ik ijs verkopen. Want iedereen is altijd vrolijk met een ijsje in zijn hand. Ach, maar kon je dan niet gewoon als werk ijs gaan verkopen? Nee, want dan zit er weer een verplichting aan. Oh, het moest wel leuk blijven. Ja, nu kan ik het doen wanneer ik zin heb. Ja, ja, ja. En wat betekent dat? Betekent dat dat je uiteindelijk toch 7 dagen in de week aan het ijs verkopen bent? Nee, absoluut niet. Woensdagmiddag fiets ik een beetje rond. En donderdag en zondag sta ik op een vast punt vlakbij het Amsterdamse Bos. Dus gewoon lekker ontspannen. En wat deed je als werk dan? Als werk? Ik werkte bij het Zorginstituut Nederland. Ja. En daar was ik... bemoeide ik me met verdragszaken met het buitenland. Mm-hmm, mm-hmm. En dan de financiële kant, zeg maar. Dus mensen, ja, een heel praktisch voorbeeld is iemand die AOW hebt en in Spanje gaat wonen. En dat en dan verplaatst hij zijn rechten van zorgverzekering naar Spanje toe. Maar dat moet afgerekend worden. Ja, het is, er gaat een wereld voor mij open. Ik hoop voor veel mensen vanavond. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er al tijden middenin zitten en er allemaal dat allemaal al uitgezocht hebben. Maar is pensioen met pensioen gaan voor jou nou geworden wat je je altijd had voorgesteld? Ja. De vrijheid die je hebt. Het 's morgens heerlijk rustig kunnen opstaan. Het doen en laten wat je zelf wil. Niet gebonden zijn. Nee. Ik doe daarnaast heel veel vrijwilligerswerk. Ook nog? Ja. Ik zit bij een atletiekvereniging. Beheer ik de kantine. Ik doe feesten organiseren in het dorp in Bovenkerk. Ja, gewoon lekker bezig zijn. Wat is jouw advies aan mensen die denken... nou, nog een jaartje of 5, misschien een jaartje of 10? Ik zou stoppen als je kan stoppen. Ja. En wat ik ook zou doen is gewoon goed kijken. Het eerste half jaar tegen alles wat mensen tegen je zeggen van... goh, ga je dit doen, kom hier, kom daar. Mm-hmm. Zeg nee en kijk naar een half jaar wat je leuk vindt om te doen. Kijk. En zeg daartegen ja. Dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Dat je vrije tijd krijgt, dat je het als een gek gaat invullen. Maar jij zegt je kunt beter eventjes rustig nadenken waar je het nou echt mee wil invullen. Klopt. Geniet eerst een half jaar lekker van die vrijheid... Mm-hmm. En ga dan zeggen, oké, dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. Maar doe wat je zelf wil. Doe wat je leuk vindt. Maar geen ijs verkopen natuurlijk, want dan krijg je concurrentie. Nee, ijs verkopen is gewoon hartstikke leuk. Hoe meer ijs in de wereld, hoe beter. Nou ja, nee, maar het is gewoon gezellig. Mensen zijn allemaal vrolijk. Ja, ik vind het heel leuk. En ik bereid het ook uit. Ik noem het nu toch tegenwoordig ook mijn zaak, weet je. Ja. Ik heb de ijskar helemaal op laten knappen. En ik heb nu ook een website gedaan en zo en alles. Dus heel leuk. Ja, je houdt jezelf wel bezig met die ijsjes. Hartstikke leuk. Je moet jezelf bezig houden. Een ander doet het niet voor je. Dankjewel, IJskoman Lex Coat. Oké, bedankt Astrid. Goedenavond. Doei. Ervaringen kunnen nog snel eventjes via de NPO Radio 1 app deze kant op. Nog 1 geranium zo dadelijk. En nog een alternatieve kijk op pensioenen. Pensioenen voor jongeren, dat kan natuurlijk ook. Alan Parsons is dit, Old and Wise. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. Shadows surrounding me. Old and Wise hoorde je, die Alan Parsons Project. Maar je hoeft niet oud en waarschijnlijk wel wijs te zijn om met je pensioen bezig te gaan. Er zijn ook jongeren al bovengemiddeld geïnteresseerd in het pensioen. En die willen ook eerder stoppen met werken. Dit noemen ze FIRE, Financially Independent Retire Early. Best moeilijk. Een van die mensen is Puk Landewee, oprichter van het platform FIRE for Women. Goedenavond, Puk. Goedenavond. Hoe oud ben je en wanneer wil je stoppen met werken? Nou, ik ben heel blij dat je zei jongeren. Ik ben 34. Dus ja. Dat ik nog in die categorie val. Qua pensioen ben je absoluut een jongere, Puk. Ja. Dat is waar. Ja. Dat is absoluut waar. Wanneer ik wil stoppen met werken, oh, dat is een hele lastige. Ik wil heel graag FIRE zijn, rond mijn 40ste. Ja, financieel onafhankelijk. Ja, betekent echt niet dat ik stop met werken. Voor mij heeft FIRE een andere betekenis. Maar dan wil ik in ieder geval niet meer hoeven te werken voor mijn geld. Dat is de gedachte erachter. Ja, maar ik vind dat nog moeilijk te omvatten. Want ik denk dan, ik ben nog heel erg bezig met hoe verdien ik genoeg geld om straks met pensioen te kunnen gaan. Ik ben ZZP'er, dus ik. En jij bent al bezig om op je 40ste financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Betekent dat je sowieso al een baan hebt waarin je heel veel geld verdient? Ja, dat geluk heb ik wel gehad. Ja. Nou, ik ben een paar jaar geleden hiermee begonnen. En heel bewust bezig gegaan met mijn financiën, met mijn geld. Veel geld al opzij gaan zetten, veel geld gaan beleggen. Het is eigenlijk een andere levensstijl aanmeten om dit te kunnen. 40 is mijn streven. Of ik het ga halen, dat weet ik niet, dat hoop ik. Mm-hmm. Maar je ziet ook, dat zie ik bijvoorbeeld in de community van het bedrijf wat ik heb, ook heel veel dames die niet per se heel erg veel geld verdienen, maar ook bewust bezig zijn met FIRE worden en de reis er naartoe. Ja, ja, maar wat doe je dan voor werk? Nou, ik heb mijn eigen bedrijf, FIRE for Women. En daarnaast heb ik ook nog een baan bij een grote corporate op het gebied van marketing. Dus ja. Eigenlijk twee banen op dit moment. maar dat klinkt op zich als heel leuk werk. Dus dan is het dus eigenlijk, je wil de zekerheid van het geld, maar niet per se stoppen met werken dus. Ja, klopt. En ik denk dat de FIRE movement daar ook vandaan komt. Mm-hmm. Dat mensen heel erg de behoefte hebben aan een stukje meer autonomie in hun leven. Niet het gevoel, ik moet dit doen tot mijn 70ste, wellicht voor onze generatie, om maar rond te kunnen komen. Ik wil nu leven en ik wil nu ook een bepaalde balans kunnen creëren in mijn leven. En dat komt toch heel erg vaak neer op het hebben van geld. Dus de hele FIRE movement komt wel voor. Het is wel retire early, dus eerder met pensioen kunnen. Ja. Maar je ziet wel heel erg in de movement of in de beweging dat het mensen niet eens zozeer gaat om compleet te stoppen, maar op een andere manier voldoening te kunnen vinden. Je ziet ook heel veel mensen die gaan vrijwilligerswerk doen of die gaan juist heel ander werk doen. Maar ze willen de vrijheid hebben om andere keuzes te maken. En nou zit jij natuurlijk in een omgeving met FIRE for Women waarin meer mensen hiermee bezig zijn. Maar heb je ook wel eens dat je met vrienden of familie ergens zit en dat mensen denken van, ben je niet wat vroeg, Puk, met het pensioen? Gek genoeg eigenlijk niet. Ik heb wel eens uit mijn omgeving de opmerking gehad van, stoppen met werk, wat ga je dan doen? Ja, daar is het mij niet om te doen. Maar mijn omgeving is er inmiddels zo. Ze zijn zo aan gewend dat ik hiermee bezig ben. Dat ik daar eigenlijk nooit opgetrokken wenkbrauwen over krijg. Nee, ze vinden het eigenlijk best wel inspirerend om op een hele andere manier naar je geld en naar je levensstijl en naar je uitgavenpatroon te kijken. Ja, ja. En heb je dan nog een tip voor de mensen die misschien niet heel veel geld verdienen, maar toch wel graag naar zo'n onafhankelijke toekomst willen? Financieel? Ja, weten waarom je het doet. Dus een heel sterk beeld voor ogen hebben waarom je bepaalde keuzes gaat maken. Goed kijken naar je uitgavenpatroon. Want heel vaak zijn er echt dingen die je kan skippen. Bepaalde abonnementen, bepaalde uitgaven hoeven niet gedaan te worden. Vaak kortstondig geluk. Dat geld opzij zetten of gaan beleggen. Het komt neer op het maken vaak van andere geldkeuzes. En dat kan ook met kleine bedragen. Wat doe jij als je 70 bent, Puk? Nou, dan hoop ik nog heel fit te zijn. Mm. En omringd door mijn geliefdes, mijn geliefde mensen. En wellicht gewoon nog aan het werk en genieten van de natuur. Wellicht ben ik heel veel aan het tuinieren dan. En aan het paardrijden. Dat zijn mijn hobby's. Dankjewel, Puk. Ja, geen dank. Fijne avond. Jij ook. Fire for Women, zo heet het platform van Puk Landewee. Ik krijg nog steeds nu allemaal appjes over die pensioenen. En het valt mij op dat veel mensen naar het buitenland vertrekken, toch na hun pensioen. Aswin bijvoorbeeld, die zegt: ik werkte bij een Amerikaans luchtvaartbedrijf. Ben met 47 afgekeurd. Heb mijn pensioen laten uitbetalen, want dat kon in Amerika. Ben verhuisd naar Italië. En eens even kijken, ik ben nu 63. Werk met veel plezier in een bedrijf met een Italiaanse vrouw en dochter. En de Nederlandse AOW, die komt ook nog. Maar ik geniet nu al van het leven in Italië. Willem, die zegt: 10 jaar geleden heb ik Nederland van de ene op de andere dag verlaten. Rugzak en tentje mee, de vlinders achterna, zoals Rob de Nijs ooit zong. Ik ben nu 61 en het interesseert me niet. Ik zie het allemaal wel. Tot mijn 51ste heb ik altijd gewerkt, pensioen opgebouwd. Of ik er dan straks wel recht op heb, weet ik niet. Momenteel woon ik in Italië en werk ik zo nu en dan om mijn bestaan te kunnen betalen. Het Nederlandse paspoort is verlopen. En Willem zit dus wel naar de Nederlandse radio te luisteren daar in Italië, in de buurt van Aswin dan waarschijnlijk. Zo dadelijk nog één geranium weg te geven. Nu Wim Sonneveld. Zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een duppie is een bijsie, een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek een geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak! Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen, vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op ter waffel, dat poeier op ter snuffer. De gozer zegt verliefd, nou ben je net een papie kraait. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Ja, we hebben het uitgebreid over geld vanavond, maar natuurlijk ook over de periode in je leven die volgt na je 67ste of nog iets later voor de mensen die nu nog jong zijn. Pensioen was het onderwerp in de grote pensioenshow vandaag. En er komen nog een hoop vragen binnen, dus wie weet moeten we nog een keer een vervolg maken. Bert die zegt: ik mis een duidelijke uitleg over dat het pensioen niet door de generatie na ons moet worden betaald. Maar Bert, dan heb je niet vanaf het begin geluisterd, want daar zijn we mee begonnen. En John die zegt: er zijn ook manieren om je pensioen fiscaal op te krikken. Dat zou nog wel even vermeld kunnen worden. Nou, dat hebben we nu gedaan, in toevoeging natuurlijk tot bij het advies om vooral nog even je boekhouder te vragen of er zelf nog eens grondig in te duiken. Want we houden afstand van dat pensioen op een of andere manier. We hoorden van psycholoog Saskia dat het te maken heeft met de ingewikkeldheid en het voor je uit willen schuiven. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als je wel de zekerheid hebt dat het goed komt. En gelukkig hebben we ook heel veel positieve geluiden gehoord in deze uitzending. En dan nog alle appjes met ervaringen. Jason Staal trad op vanavond en hij heeft zich over de appjes gebogen. Jazeker. Wie heb ik aan de telefoon, Jason? Ageet Tigers. Ageet? Ja, goedenavond. Goedenavond. Waarom heb je Ageet gekozen, Jason? Die heeft een mooi verhaal en die is uiteindelijk, als het over reizen gaat, reisleidster geworden, begreep ik. Ageet, ben je na je pensioen reisleidster geworden? Ja, dat klopt. Dat vertel. Mijn man en ik konden tegelijk stoppen. Ik was pensioengerecht door de leeftijd. Ja. Mijn man kon dan een jaartje eerder uit. We zijn gestopt en toen zeiden we gaan reizen. En de eerste reis hebben we helemaal zelf gedaan. En toen zagen wij een advertentie van Actie om eens te komen kijken en eens te oriënteren op reizen. Vonden wij leuk. En toen hebben wij gelijk gezegd, nou, dit vinden we ook wel leuk om mensen te begeleiden. Omdat we natuurlijk, we hebben heel veel gereisd hoor. En wat, maar wat deden jullie voor het pensioen dan? Mijn man die was, die werkte bij een Amerikaans bedrijf. En was je accountmanager. Ja. En ik werkte als telefonist receptioniste bij een Oostenrijkse-Duitse bedrijf. Dus jullie reisden überhaupt al wel veel. Maar jullie en wat was dan oorspronkelijk het idee om te gaan doen als je met pensioen ging? Hadden jullie niet zoiets van wandelen en weet ik veel, vogels spotten of zo? Nee, dat niet. Nee. We wilden, kijk, cultuur en zo ligt nog wel een beetje in onze lijn. En we hebben een behoorlijk aantal jaren een caravan. Mm-hmm. En daar wilden we toch iets meer mee gaan trekken. En dat, de mogelijkheid was er toen om via... we hebben natuurlijk dat programma wel eens gezien van we zijn er bijna. Ja, natuurlijk. Ook gewoon wat. En toen hebben we ons aangemeld of we eventueel reisleider konden worden. En nog geen weekend later belden ze ons en wilden ze graag een gesprek met ons. En waar leiden jullie nu reis? Onze reis dit jaar gaat naar Noord-Spanje, Portugal. Oké. Okay. Start dan eind augustus. En die eindigt ergens in oktober. Oh, oké. Okay. Want je hebt met jouw verhaal een geranium gewonnen. Dus dat is wel de bedoeling dat hij water krijgt natuurlijk. Nou, ik heb hele lieve kinderen. Oh, die gaan in augustus dan die gaan voor jou achter de geranium zitten om ze water te geven. Heel mooi. Zeker. Ja. Dankjewel, Ageet. En een fijne reizen gewenst. Dankjewel. Dit was de pensioenshow op NPO Radio 1. Ik heb het gevoel dat er nog wel eens een vervolg kan komen als ik zo naar de appjes krijg. Jason Staal trad op en vertelde over het bijzondere project samen met Rien. Mensen, kunnen jullie thuis bestellen, hè? Als je wil dat je zeker mooie liedjes komt de spelen. De Stichting PS gaan wij een huiskamerconcert weggeven. En 50 voor de serenade doen. Eén weekend, dus check ons even op Google en zo. Of je met pensioen bent of niet, je kunt je vermaken via Jason. Of natuurlijk gewoon met Radio 1. Tot de volgende keer. Dag! NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Een schokkende vondst in Canada. Kindermassagraf in Canada ontdekt. Voor de oorspronkelijke bewoners is de vondst een herinnering aan een pijnlijke geschiedenis. Vergeten Slag om de Schelde verfilmd. Ze zijn op zoek naar de hemel die het gedaan heeft. Papa kent haar nog net. Papa werkt voor de Duitsers. Kan terroristen als de weerstand niet ongestraft ervan komen lassen. En het laatste Nederlandse heksenproces. Zorg er maar voor dat je het beter maakt. Ik weet niet hoe. Je bent een heks. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Dit wordt dit jaar ongelooflijk! Het voetbalbeleef je waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 Plus 5G. Nu van 1049 voor €899. Of een Philips 65-inch OLED-TV. Nu van 1999 voor €1444. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Neem je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Morgen bij Human de tweedok, zand in de machine. Vanaf het moment dat corona zich meldt, begint de Belg Alain Dalleux te filmen. Overal is het leven vastgelopen. Kunnen we het straks weer oppakken? Of staan ons nog veel grotere problemen te wachten? Morgen bij Human, om 11:15 op NPO 2. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. NPO Radio 1.